أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف مکی سورت ہے. مصحف حسن کی وہ اتیایم اور ترتیب نزول کی اتم جو سور تکبیر نہ رکو اور سور اللیل نہ وان جاتے ہوئے سارجو کے دماغ پر سرداد ہے اڑوان نے دیر صورتوں کی مسئلہ دا قیامت بیان شوا حقاً دا قیامت دا بیان شوا خود وقت سے بیا مسئلہ دا توحید بغا بیانی تو بسور آلہ کی بنیادی طور مسئلہ دا توحید دا سرنگی چا عقیدہ دا قیامت دا بھیدہ لذب کے شانتی عقیدہ دا توحید اگر ہم ضروری ہے خلاصہ دو سور الاعراف بنیادی طور دو مضامین دی پکی یو توحید قابل تزمین الدنیا یعنی تو دنیا پہ رحمتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح تسبیح بیان و اسم رب کی عبد نمدر اقبل الاعلیٰ جوچت دے لفظ اسم محمد یعنی زائد دے سبح رب کا الاعلیٰ تسبیح بیان و در اقبل الاعلیٰ جوچت دے سب اسم رب کا تسبیح بیان و جنم در اقبل یا اسم فمانا دا مسمع بانی نمران ذات سے تسبیح بیان و ذات پر اقبل حل آلہ شوچت تے حل لذی اراد خلقہ چی پیدا کونی کردی فسوان برابر والے کردے واللذی ہا غزات قدرہ چی خط ذرا کے اندازے کردا دمکاتو فہدا نفس را نمائی کردا مفہول بازو تے اللذی خلق خلق کل لہو پیدا کردا ہر یوشے فسوگا اے فسوگا ہو او تصویے کردا دا ہر یوشے آزا ان اندامو نے وہ تا پورا پورا ور کردی والذي قدر اي قدر الاقوات اندازه کړی دا ارزاق فحدا نفسرا رهنمائی کړی دا پر د وصول دا غي فحدا وصولها رهنمائی کړی دا د وصول د ارزاق ټول سيزونو ته الله تعالی وجود ورکړی دی تسویم الله تعالی کړی دا اور ټول سجنا اللہ تعالی یو خاص اندازی سره مقرر کړی دی کم سجنا چې ارزاق او اقوات ته مقرر دی هغه دې ارزاق او اقوات ته مقرر دی او بیا یو شی په خپل رزق څنګه حاصل کړي دغه طریقې او ټول څه لري والذی اعزاز اخرج المرعى چرا استردا المرعى گیا لرا چراگا فجعله فزغزول ذا تيلرا غصاء ريزا ريزا أحوى أحوى أسود طورا غصاء يائسا حشيما أوشا بورا بورا أو أحوى طورا سنقرئك سجدت من الولو فتاباني فلا تنسى سنقرئ القرآن من الولو فتاباني قرآن فات فلا تنسى فاستبيرا إلا ما شاء الله مگر آغاش هو لله تعالى دا الله خو هي چې دا حصہ دې یره چې منسوخه شي د بد هغه به ختمیږي تا ته به د هغې د سر کې تلاوت حکم کوي د دا نفسې طرف ته اشاره شو انه یعلم الجهر فی الزکاة اللہ ترا پوئیگی الجهر فاختار بھی وما یخفا او فاتباندی چپٹیگی ونیسرک للیسرا ونیسرک او آسانی درکو منساتا للیسرا بارد آسان شے در تیسیر نمرات توفیق تے ونیسرک او فیق درکو تاتا للیسرا د پاره د راحت او د آسانۍ د یسرا راحت او د آسانۍ نه مراد جنت دی نو معنا دا د داسې اعمالو توفیق درکو چې په آینده کې هغه ستا د یسرا د پاره ذریعه وګرځي ونیسرک او توفیق درکو ستا ته لیسرا دواره د سهولت فذکر پس تذکیر ورکوا ان نفعت الذکرہ کچرتا نفع ورکی الذکرہ نصیت ان فمانا دا قد دے فذکر قد نفعت الذکرہ خلق تا لدن اسبت سر خبر کوا ان نفعت الذکرہ قد نفعت الذکرہ ذکا نفع ورکی نصیت او یا ان شرطیه ده او ان اغد احتمال ده پار را دی ده یکین ده پار را دی لداری چه فذکر اذا نفات الذکرہ نسیت ورکوا او نسخل کو تا بیانوا فا آغا وقی چې نصیحت فائدہ ورکړي اذا د یقین لپاره ایزایب دی ویل چې نیوی هند څه پاره چې ادنا احتمال د نصیحت نو نصیحت پاتې د دین خبره راکې فیکون د فائدہ لري نه د دعوت لپاره احتمال د فائدې ضروري دی بس احتمال د فائدې سید تکرو درده چنسیت فا قبول کی من آسو کی اخشا چیری گی دالا تلانا ویت جنبوها اولی بغوثی ددا سکا ذکران ویت جنبوها او جدب کئی ددا نسیتنا الاشکار بدبختا الَّذِي أَغْبَثَ يَسْرَ النَّارَ الْكُبْرَى كِدَي بَدَا خِلِيكِ اُورْلُو إِلَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا بِيَا بَدَي نَمْرِ فَائِكِ وَلَا يَحْيَا أَوْ نَبَجْوَئِي نجوان دے اخو بھئی مر بھئی جوان دے اخو بھئی خودت کا جوان بس جوان نی وَلَا يَحْيَا وَلَا يَعِيشُ بِرَاحَتِن جوان دے بھئی خورا اکثر بھئی قد افلحا فتحی سرا کامیاب شویده من آسو تزکا جزان پاک کو تزکا تطحر عن شرکی والمعاسی جزان پاک کا دا شرک نا دا گناہون نا وذکر اسم ربیه او یادکا نمدر اقفل فصولا فس مزیو کو بل تخسرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح ورکوئی ژوند دنیا تا والآخرتو حالت آخرت چرے خیرون دیر غردے و ابقا او دیر دائمی دے لو آخرت تا کو دنیا باندے ترجیح ورکوئی پکار دنیا تا فاسرت باندے نا بدا کمیت کی شکوات انہا تا بے شکا تا بیان چرے لصحف الاولى خامخا موجود دے پا کتابن و پخوانو کی صحف ابراہیم فصحفود ابراہیم علیہ السلام کی و موسیٰ او صحفود موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کا دا تورات نالوان جی چکر میں صحیفی ملا ہوئی نفائی کم دا مضمون موجود ہو دا ابراہیم علیہ السلام چکم صحائف ہو نفائی کم دا مضمون موجود ہو حاضر کی اشارہ تا بیان تا بے مضمون تا په دې سورې اعلی کې چې دا کوم مضمون بیان شو. سورۃ الغاشیہ مکی سورۃ ده، مصحف عثمانی کې اته آیاتم، ترتیب نزولی کې اته شپیتم. رب دې ماقبل سره ده چې په دې کې یو مضمون دی د دوه مضامینو د سورې الاعلان تزهید من الدنیا. دنیا څه شی دی چې تاسو دنیا ته ترجیح ورکوئ؟ اصل نعمتونه خدا دي. او خلاصم دغه ده، تخفیف اخروي او بشارت اخروي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل فمانا ده قدبان؟ هل اتاك حديث الغاشية؟ ده جسر الرغل تاسطا حديث الغاشية خبر ده غاشية. نو ده غاشية مراد قیامت ده. هو قیامت ده غاشية وي لأنها شناس كلهم، ذکا پټول انسانانو به احاطه کوي، هیڅ په تنه پاتې کیږي. وجوهن فاطمه خنا یو مزن پدارت کې خاشعتن خاشعتن ذلیله بی خاشعتن ذلیله او یادا صفت ته بحال مطالبی وجوه یوم اذن واجب خنبا پدارت کی خاشعتن ابصارها کیتی بھائی سر کے دانے خاشعتن ابصارها فکی برا اسی روتی سر کے دانے حیران ہے عامل عمل کون کی بھائی ناصبتن او سڑی بھائی تسلا نارن حامیتن داخلی گبا اور گرمتا. دنیا کې به عمل کړي په اعمالو به ځان ستړي کړي او ستړي به ستړي ډېر به هغه مهنتونه ریاضتونه کړي خو لیکن هغه به کفر او شرک سره نو د ګرم اور نه به بچکولی نه شي. لکه د مثال په طور باندې د نصارا او راهبان شو ځان پړکي په عبادتونو باندې خو لیکن هېڅ فایده یې ورته نشته. فصلا نارن تسلا داخلی کی با آرن پورتا حامیتن چی گرم دے سسکا من عین سکول بشی پدوی بانے من عین آنیتن دا چینی گرمنا لیتون نفید دید پارا طعامن سخورات الا ان سریعن مگر تخاذار سیزنا زریع اچھ خورات سے کفائی کی ازلی لفتی ازلی اکائی سے بعد زمانہ پورا پکپر کانڈے باندھے پدی غرون کی پیجن یہ سو کرا سو کے پیجن دنوں لڑے ہیں یو لڑے جڑا رہے پدی یو کے پیجن پیدا سے شے ایا چکر ولا خپل خپل زاد اور کہ یو پیدا صدا اگر دریا ہوئے ليس لهم نفيد دجيد پارا قوامن سخورات إلا من ذرن مگر تکفر کاندينا لا يسمنو چه سر بول بنكي ولا يغني أو سفيد بنكي من جوع دلوگنا. دو قرآن فائدة خدا لكي بدن چه سر بخ سيداش أو چه كما لوگي أغلوگا تنا ختمشي بده كي دو قرآن فائدة نشتره بلکه صرف عذاب دی ځکه ازبي دي د ازو خوړل دا عذاب دی. دا د کفارو حال ورپسې وجوهن او بدبادې مخونه یو میزن پدارت کې ناعمتن ناعمتن منعمتن ناعمتن په نعمتونو کې بهي ناعم نرم تبیر شوی، نرم رئی ده تکلیف او ده غم او ده پریشانی سا اثر بکنی لسعیها او ده وجه ده محنت فلنا راضیتون خوشحال بئی لسعیها لعملها ده وجه ده عمل فلنا راضیتون خوشحال بئی ذکر ایمان و رقیب و اعمال و رقیب فی جنت پا جنت کی بئی عالیت چی اوچت پے عالیت رفیعت القدری چاڑر قیمتی بئی لا تسمع فیها نا بوری فیها پدا جنت کی لاغیتن فضل کلام لاغیتن لاغیہ پر وزن عاقیہ مزدر دے ہے لغون من الکلام لغو کلام فضل فیہا پتا جنت کے عین جاریتن یوچنب جاریتن جاری جس سے ہاں درد یکی ہو گئی قسم قسم چینی ہوئی فیہا پتا جنتن کے سرورن کٹنب مرکوعاتن کچن مرکوعاتن اے مرکوعات القدری لیل قیمتی لیل آلہ و اکواب او کیالی بی موضوعات کی خدر شوی موضوعات کی خدر شوی یعنی تیاری بی نظر مدرسی دلوخ و بشانتی بنی تاریخ توائر کو برانا تو تقریبا نیمہ کہیں تبس آغری کو پیدا کی دیکھا اول جگ پسی منڈی وی وی وی ناغا چا بنی اور بیاتی کمدنی گلاس پسی منڈی وی فرد پیدا کی او اپر په مېت کې ملما چې هغه ګوري چې وګو باندې ټول وخت ولا بیره ځکه بیا ځای دی سره هغه یې بس ځای نه کړ ځکه یو نیمه ګټه خو مزه ته بني بس ارته په یاد ساتي حاضر وبرا کی څه تقریبا په کې نه نه مې ته ځکه وې چې په دې ځای کې په دې نور اشیاء وایې مثلا راځه نه په دې ځای کې به دا سہولت منځوي و اقواب او کیالی بی موضوعاتن کی خودی و نمارکو او تفیه بالکنا مصفوفتن قطار قطار کرشی بی قطار قطار بالکنا اپراتی و زرابیو او کالیننا مبسوستن غلولی شوی مبسوستن مفروشتن غلولی شوی دا دومره استزامات پسو دومره خلق لپاره نه دا به نه جواب اپراجن تلونه الى الابل كيف خلق الى السماء كيف رفعت و الى الجبال كيف نصبت و الى الارض كيف سطحت کم ذات چې دا انتظام کړی هغه د کې انتظام کولی شي هغه د پاره دا چې انتظامات کور سره نه او یادا چی فیا سرور مرفوعاتن بدے کی کھٹونا دی بدے کی پالنگونا دی مرفوعاتن اچت اچت دنگ دنگ نمشرکی نے اس کار کو یہ تو بخیجی پر سبانے یہ تو کوٹی امرا دنگ چت درد چت امرا دنگ لگائی کٹی نخیجی کو تسنگا لگائی تو پارا نتیر دار افرا ینظرون ایدن تی بیرے کئی پر خودے کر خوکن کٹی مدہ کشاتا گیتا ہوں دخوا دیتو تو پارا لاکھ کرے کھنے لگائی تو پارا انتظام شکرے افلا ينظرون آیاتین گوری الى الابل اختا کیف خلقت چه سرنگی پیدا کړی شوی دی و الى السماء او دین گوری آسمان تا کیف رفعت چه سرنگی اوچت کړی شوی دی د دوی فی جنت عالی جنت ډیر اوچت دی د جنت په څنګه اوچت دی فی آسمان چه څنګه اوچت دی وَإِلَى الْجِبَالِ أَوْ دَيْنَ لِكَتْرِ غُنُوتَ كَيْفَ نُصِبَتْ جَسَرَنْجِ كَيْفَ نُصِبَتْ جَسَرَنْجِ اُدْرُولِ شِوِنِ دیوی جو دمرا غٹ غٹ پا لفتون دین زبا سنگا پراسی لکا سرنگی چو غرون پزائبانی پراسی وإلى الأرض أو دين لكتل إزمكتا كيف صفحت كتا سرنجي ولو لشويدا نبا ترابين يوم مخصوصة دين باني قد إتشكاري كتا سوائش إذا كامت فرص بدا أسمان بدا أسمك بني بدا كارين وفاواك فواري أبدا سنغ فواري وإلى الأرض كيف صفحت إزمكتا أوري دا تاجر لجرالو سنگا غورو لیدا تکشان که با آغا سرابی اغبا خوورو لیدا فدید ایسا اشکال لیدا فذکر پزنت ید بیا نوز ویسا انما انت مذکر بیسکارتا نسیت کونکے لست علیهم سنی فدیبانی بمسیترین مسلط جبر کونکے بمجبرین جبر کونکے بس خبره وصله الا من تولى مگر آتا چهرامو کو وتو كفر او كفر يو کو فيعذب الله العذاب الاكبر عذاب وجد الله ترى تزالو يا ان الينا ايابهم بسكم تا واپسد دويدا ثم ان علينا حسابهم يقوم بان حساب دويده يا رجوت بريش سوره الفجر اسی صورت ہے مصحف عثمانی کی اثر نبی اور ترتیب نزولی کی لسم دسور نروس کو اور دسور الضحا نروا کے نازل ہے گنپتی ماں کا پر سردا ہے جلوان کی صورت کیوں تجدید میں نہ دنیا ہو فدیس صورت کم تصدیب میں دنیا رہے خلاصہ دو صورت دو تصدیب دوارا دو تصویفی دنیاوی نمونی درے حوضارنگ شکایات دو کفار تصویفی اخروی اور بشارت اخروی بسم الله الرحمن الرحيم والفجر قسم لجي تباباني وليال ناشر او پشکو لصباني والشفعي او پشتباني والوتر او پتاتي والليل او قسم لجي پشتباني اذا جتري کرچ روانشي فضي مختلف امور هر قسم قول لئي دفجر امراض یا عام فجر او یاد فجر نمراد یوم النحر توی اختر رد او دلیال عشر یو کوتا چد دینا لشفی دو جل حجی مرادی او فیق قولا چد دینا آخرنی عشرہ در رمضان مبارک مرادا دا مشرا چفتی کے لیلت القدر ہوئی او د شپې نه مراد د دې نه مراد هغه موږ ته چې جوړ ته د سبا موږ د مستقین موږ د مازدیګر موږ د مازخوتن موږ فرایض او د وتر نه مراد هغه موږ ته چې رکعتونه ساتي لکه د ماښام موږ د مازخوتن بهتر او بعضې وایي د شپې نه مراد مخلوق ته او دو وطر نقرار تا اللہ تبیلو خفر ذات دی این اللہ فطر وطر او فطر یو شید تاب کبیش اول لیلی قسم بیدی پشکبانی اذا جت خبر کرے چدا روانی نو دشپی پا آخرانا ہی حصہ مانے قسم دی چدا نسخ نورواو او پا کمیدو مانش چدا دا تحجد اٹھائیں مبارک وقت دے نو دا ټول اوقات دي، دا ټول اوقات مبارک اوقات دي. ها کدا سبا وخت دی، کدا مبارک وخت دی، کدو لوی اقرب طرز دی سبا وخت دی نو وخت دی. او کلس پی دو ذوالحجی دی، او کدا رمضان المبارک دی نو دا مبارک دی. کدا جفت مو دمود وخت او کدا تاق مود وخت دی نو دا مبارک اوقات دی. او دارنگی کدا تحجود وقت دی نو دا مبارک وقت دی. جواب قسم مطلب فاتور تلک الاوقات، تاسو دې اوقات سره تل کوي د دې نه फायदा اخلي. په دې کې دا الله تعالی بندگی کوي، عبادت کوي او خیر برکت کې راځي نه وي. فاتو تلک الاوقات ورپسې د دې قسمه اهمیت هر په معنا د کډ دی. هل فی ذلک قسم لذی حجر، هل قد قد وجد في ذلك، يا قد يحق في ذلك، لبتاكي سر موجود دي في ذلك قد مذكور قسم دي. قسم يو قسم في حجر دفارة عاقل، قسم نمراد عبرت تے. قد وجد فی ذالکا موجود تے، فی ذالکا پدا مذکور بیان تے، پدا مذکور قسم تے، قسم عبرت لحجرن دفارة خاون دا عاقل، حجر عاقل دا برش. چې الله جل جلاله په دا مختلفو باتو باندې قسمونه خوړلي دي، نه هسې فضول قسمونه یې نه دي خوړلي. په دې کې څه حکمت دی؟ دا اوقات مبارک دي، په دې کې د الله جل جلاله بندګي په کار ده. ورپسې نه تفریح دنیاوي، الم تر کیف آیت ندی کتری، کیف قال ربک سرنگ انکار کړه او رب تا عاد دعا بیا انصرا ارما ارما عاد دای د نکرم او ارم دای د کبیری نوم دی. نو قال ربک بیا عاد او بیا د عاد اطلاق پر په دغه پوره قوم باندې کېده، د عادیانو سره، د کمو عادیانو سره، عاد احرام سره. ذات العمادی چې ستنو والو عماد ته ویل شي، نو مراد څه ده؟ دغه هغه دندن قامتونه ذات العمادی چې ستنو، یعنی کدو قامت والو. الله تعالی وتا غټ غټ کدو قامتونه ورکړو، تا به یې ستلی دي. او یاد عماد امراض د بلډینګونو ستلی دي، د ذات العماد چې بلډینګونه وایو، غټ غټ ګونه جوړ کړو او هغې نه غټ غټ ستلی ورکړې وي. الذي اغافيان لم يخلق مثلها چدا کړی شوی په شان دې دوی سل بلاد په خارونو کې طولا و قوتا، د دې په شان ته دنګن او د دې په شان ته طاقت ور او چې کله انکار وکړ الله تعالی دې تباہ کړ. ور پسې بل نمونه فاعاد باندې ورات وکړي، نو کیف فعل ربک بثمود، وثمود او سکار کړه دې رفتہ د سمودیانو سره الذین د سمودیانو سره چا بوسا چا یې کنه سترو غټانو لرا بل وادی په وادی حجر کې د وادی نه مراد وادی حجر او صخر هغه څه ویل شي خر څه ویل شي جاب الصخرة هي نحتو الجبل جدي كنسي وغر لغا بالوادي بوادي حجر كي نفايك سرنگان يوكرو فايك بفاتي كدل فباكرا ورقصي دره من امنا وفرعونا او سرنگي كار کلو رفتا تفرعون سرا ذل اوصادي تخندمي قلو هاون تم یو غلو د دې تفصیل روان دي تر شوی الذين اعفرونيان طغوا في البلاد د دې سرکشي کړي وا په سارونو کې فاثروا في الفساد فسي کې وا په سارونو کې الفساد فساد درا چې شرک ته کفر دې او ګناهونه دې فصف عليهم مطاد فنازل اكلا خدای باندې رستا صوت عذاب اقول عذاب فصف عليهم فانهم نازل اكلا خدای باندې مسلط اكلا خدای باندې رستا صوت عذاب هغه چابک او کوله عذاب ان ربك بيسك رستا لدل مرصادی خامخات په انتظارګه کې مرصاد انتظارګه ته ویل شي نو مراد نه علم د باری تعالی دی احاطه د باری تعالی لکه څنګه چې څوک چاته په انتظارګه کې ناشتي او ساری نو الله دې بجلل او ذکر شان ته ټول مخلوق هغه ساری حسبه ان لم نخارج نه مرزاق باید خارن ایتا بیلیش چه بندت که دشمن تا پتناس تی غلی گوریه چه چه تا سیغا نبیلیش نو اللہ زی مجرلو کن کن در کشان دیلیش دا اللہ طرح کس سوک پت نلی یعنی یو یو تن تا در لیلو کامل توجو دا گوری و دا در اللہ طرح شان نخا یو وقت یو کس اغف یو وقتی بس یو تن تا کتیش یو تا کتیش داد الله تعالی شان ورپسې شکوا فامل انسانو پثر کې انسان دې اذا ابتلاه ربه فوقه چې امتحان کې پد باندې رب در فاکرمه نفس عزت کې دد نعمه او نعمت ور کې دد فيقول نفس قوای دا انسان تکبرا ربي اکرمن زما رب زما اعزاز کو واما اذا ابتلاه او با وقت امتحان کی پد باندې فقدر عليه رزقه نفس څنګه پد باندې رزق ده فقدر عليه دیوجه کاری راتن کی پد باندې رزق ده نو فیقول پس کوای دا انسان ربی رب زما چې ده احانن کی هتی او کل زما ځکه ما لري سره نه کو ما لري نه مارستو چلا دا خبر نه ده پکار الله جل جلاله د احانت نه کوي خو اصل کې دغه انسان ظالم شي دی د مال د حقوقو خیال نه ساتي د یتیم نه ساتي د مسکین خیال نه ساتي او دا کشا کې پردي میراثونو ته نه ګوري هر څه راجمع کوي نو الله جل جلاله د اغیز نه سخت وجه نه کوي رزق راتن د رزق دروازې هغه پی بند نه کوي بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ یتیم ولا تحاضون او تيزن وركاي يوملتا على طعام المسكين فخراتي د مسكين باندې تحاضا فاذر كده تحاضون يوتا تخفيفا هذا الشيرا مراد له ترغيب ده ترغيب نو وركاي يوملتا فخرات د مسكين باندې اپ یقین باندې خوراک کول اپ مسكين باندې خوراک کول زرکنا بلکه تاسو میراثونه به څنګه هغه به قبضه کوئ وتأکلون التراث او تاسو خورئ میراث لرا اصلا په خوراک باندې لم زالا من ظالمين لم جمعت برش اذا جمعين كي اغجمي بين الحلال والحرام بس ارس سرق فيربع اراكاين لم يرق الارس فيربع اراكاين حلال تنقوري حرام تنقوري دلور خور اسي تنقوري ديتم اسي تنقوري فبرس ارس سرق اراكاين او ذکر دا اگر دے او مراد تینے استعمال دے استعمال ہوئی ہے پہر طریقہ بانی چی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ تَعْتُبَ خَوَيْ مَالْ لَرَا حُبًّا جَمَّا فَمَحَبَّتْ دیر سَرَا حُبًّا جَمَّ حُبًّا كَثِيرًا انتہائی مینہ دستاتو دنیا سرا خالص دنیا عاشقانی آخرت دستا دو سکاری نا کلا څنګه د پکا دنیا ته محبت شي نه لري د یتیم به اکرامی نه پکا د مسکین به اکرامی نه پکا او دا نه کی میراثونه پتا یړ باندې نه خپل پکا د حق او د حرام په نیت کی او د حرام په نیت کی د خپل حق او د پردي حق په نیت کی امتیاز پکا دی کلا دا څنګه د پکا ذکا قرت روان دی اذا دکت الارض فا وقت اجر بول شیت مکا دکن دکن فبیا بیا اجر بول سرا دکن پجلا بول سرا دکن پجلا بول سرا وجاء ربك او رابشي في سر الرقصة والملك او فرشي صفا صفا سبنا سغا وجيء يوم اذن او راس البوكيشي فدارك بجهنما فجهنم باني او كده مجيئت لا مجيئت راشي لمن قاد بي بحث نكت باني نقويبو داد متشابهات مره ايا وجاء امر ربك فارق فاضح مضاف وجی ایوم اذن اور اصل بھی پدارت کے بے جہنما پجہنم بانے یوم اذن پدارت کے یتذکر الانسان راجات والبکی انسان ہوا انا لہو الذکرا او چرت بید دل پارا الذکرا فائدہ دیرا یاد اولو کدے دیدی سپری را یادی کی چھ مارا ایمان پکارو مارا خود پکارو مارا تلاوت پکارو مال دا حلال او دا حرام په نیت کې امتیاز پکارو خدا دې لپاره مفید ني آیا یتذکرو دې به نصیحت قبلې یتذکرو نصیحت په قبلې انسان هر څه به مني هو ان له ذکرا و من دین له ذکرا او چرته به دې لپاره فائدہ د نصیحت ځکه دا نصیحت فائدہ خو په دنیا کې نه خو په دنیا کې نه او که په آخرت کې یو ځل به نصیحت قبول کړي دا یې فائدہ نشته دی زګا غره خبر ده ها بیا به نه جاړې دي یقولو ته بوای جالای کني اکاش مال را قدم تل حیاتی قدم تو چمال واندی اعمال لګل حیاتی د پارا د ژوند اخرت زما لی حیاتی د حیات امرات حیاتی اخروی د تو د پارا په کله وبته یا لیتنی قدم تو اعمال صالحه شمار واندی را لیکلی وی اعمال صالحا لی حیاتی فی الاخرہ زبان زما پا آخرت کی او یادا پا مانا دفی کئی کہ دا حیات امران حیاتی دنیا میں یادای تنی اے کاش مارا حد دم تو عمل تو فی حرم حیاتی شما عمل کر دے فدی جوان کی دنیا جوان میں سے اکرنے وی فدی کما عمل کر دے اعمال صالحا قدمت في حياتي أعمالا صالحة فيومئذ فاسبدارك لا يعذب عذابه عذاب فنشور كل فشانت دازاب دالا ترى أحد يوتا ويوسف أو سرل منشكول وصاقه فشانت دسبل دالا ترى أحد يوتا منصوب بنظر الخاطر الزبون لا يعذبك عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد دا الله جل جلاله د سزا په شان ته باندې شي ورکوړي او دا الله جل جلاله ته تړلو په شان ته سو تړل باندې شي کوړي چې مجرم خلق څنګه تړي یا ایتها النفس المطمئنه اے اغه نفس المطمئنه چې مطمئن دي المطمئنه بذكر الله تعالی وطاعته اے اغه نفس چې ته مطمئن په ذکر د الله تعالی او طاعت د الله تعالی ارجعي الى ربك واپس راغلا فلتا راضیه فدا چې راضی به بالثواب مرضیه او مرضی عند الله پسندیدہ عند الله الله جل جلاله به موږ ته راضی فادخلی فی عبادی پس داخل شه فی عبادی پس عمرات بندگان زما کی ودخلی جنتی او داخل شه جنت زما فی عبادی ای فی زمرت عبادی فاغا زمرت بندگان زما کی یہ خاصان بندگان ہیں فائق وقت شاہ او داغیت پا زمن کی داغیت پا زمرہ کی جنت پا داخل شاہ لدا کم خلق فائق پا زمن کی دنیا او زمان محبت نہیں بلکہ دا اللہ تر لجلالو محبت نہیں دا اللہ دیم تا پا دنیا بانے ترجیح اغور کئی او آخرت دنیا بانے ترجیح اغور کئی سورة البلد مکی سورت تے مصحف عثمانی کے لکم صدم نوے اور ترتیب نزولی کی پنزہ درشن رسول قاف نرسو حضور اتارک نروان نادر لے رب دی ما قبل سردائی کہ دا سورت تتمدہ دسور فجر دفارہ لپائے کے مضمون کا تذہیر اور بدے مضمون کا تذہیر پائے کے ہم تو دنیا پہ رغبتی اور بے ثباتی فدے کے ہم تو دنیا پہ رغبتی اور تو دنیا بے ثباتی بولا تھا تخفیف دنیاوی اور تخفیف اخروی اور اشارت کو خربی اوزار کے زجر کے منکری رضا کیا مانتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد لا زائد لو اقسم بهذا البلد قسم کو پدی خار باندھی دمکی مکرم دبرت امراض پہ اتفاق تو مسلم فصیلی نے بانی خاتم اتی مکرم جدا دیر عظیم الشان ظاہر وانت حل وانت حل وانت مقیم نحل بابنا دا حال بانش وانت حال مزدر بے مبنی کے فائدے کے او تو مقیمی بهذا البلد فذي خاتمة مكرمين لذلك بل شرافت يوداتي في نفسه محترم لي خدا لي جستافة اقامت لي نستاد اقامت نوتا استاد اقامت نوتا نوتا مزيد اعزاز و شرافت حسين لي وانت مقيم بهذا او ثم مقيم تساكن بهذا البلد فلي هذا مكي مكرمي او يا وانت حل وانت حال او ثم نازلينك وانت داخل بهذا البلد او ثم داخلينك بهذا فاتحا فاتح فهي اسلامي رضا کیا پیشن ہوئی جائے بعض مفسرین و حضرات تو زدی معنی نے انکار کر رہے جدا کتنا رہا زکا صورت مکی رہے نسنگے وطلوی وانتا حلن بهذا البلد ستا خلیدون کے فاتحانا فمانگوزا پیشنگوی دا پیشنگوی دا امام قرطبوی دا داتلے توتوی انکا میتون و انہم میتون نفر ابیل اسلام آتا آیت خدو قباد نو نادر شوئے دلوان در نادر شو و لیکن سو وطا پیشنگوی و وطا چوفات قدر بانی رازی نظر کشان کے نبی کریم علیہ السلام مکی تا فہانہ دخول نہ دیکھڑے قبل از وقت وطر ہوئی فاتحانہ بوتا داخلی ہیں لیکن حرکم نہ دیکھڑے وہ دروان دیلا وطا بشارت اگر ملا ہوئے نظر در پیشنگوی ہے پتوروانی خوابر امان حل کو مانا در مستحل وانی وانتا مستحل دن او تم مظلومی بها کل بلد پر خاتم از مکی مکرمی کی مستحل دل تکی گیا کٹکول خو ناروا دی دل تکی بوٹے کٹکول آ خو ناروا دی او تکی یو مجرم وجل آ خو ناروا دی فا افسوس دادے افسوس دادے دور مظلومی چا دتا تر ہر کس مجرم کی او دا جاید گرنش نظر نبی کریم علیہ السلام مظلومیت پر اشارہ دا وانتا حلزم بهذا البلد او تم مظلومی بدل کخاق مکی مکرم اہل مکتا حصل تکی اشنکا یا کارکول خون آرواز کاری و لیکن ستا تردود دا و تواجیب کاری یہ نمرال خبرہ نمانا تو تتبلیفون زمانہ دا اللہ جل جلالہ بدل باندر حضر ولی اللہ طرف مظلومیت انتقام اخلی ووالد او تصمد فقلار باندی وا ولدا او فا اولاد بدبانی وما ولدن او آغا چی تزنی گوری فقلار بید کسنی لفا اولاد وما ولدا او فا اولاد تا عظم علیہ السلام لفلار تا دا اولاد تا وزنا دیر تکلیفونا ملالی ورپسی لد خلقنا الانسان فتاکیب کرا منگا پیدا کرل انسان لرا فی کبد و مشقت کی انسان تیرے لدتو مقابل را جی دا مشقتون سرا فتا باندی اپنی زندگی کے جیر امتحانات کا غرض دا چوا کے قسم دے نکی شارت کو غیت رفتا جسرا کی پلار اغدا اولاد دو جنا بلاد تکلیفون برداشت کرد او بیت اللہ شریف اغدی جی از مدنو والا دے انتہائی احترام والا دے او داغیت عزت او دا احترام دو برقرار فاطلو دو پارا انتہائی مشرفتون برداشت کرد او ہن تحیلن پی آتن بلد او جدی خواب اکیت صاحب فاتحانہ داخلیں گی لڑوان سے باپ بلا مشکتوں نے برداشت کرے کلپا تو بدر مرحل را دی او کلپا تو افت مرحل را دی کلپا تو خنین مرحل را دی او کلپا تو سلح حدیبی مرحل را دی خبی زجر آیا احسبو آیا گمان کئی انسان اللن یفدر علی احدن اللن یقدرا تاجر بانشی علیه باشاف دبانی احدن یوتن لیکن سرنگی سے دبانی اہل مدلات لکھا ذہن من تب ویسوک سزار من اشد من لا قوتا سمان نتیاد ساکر بچارے یقولو دیوائی اہلکتو مالا مالا گولد مال درا دبدا دیر مالا کثیرا فی عداوت الرسول ما فلا مال نقول اهلكت مالا انفقت مالا كثيرا في عداوه الرسول ففي غمبر قد منايك من فلا مال وارد نورا الفاق فهندنا في الاسلام فختمينا نحن لا ترى في رد ايحسبوا ايا قمان كيدا انسان هل لم يره احد ذاك نبني دلرا يوتن اولنا بلا الله تعالی ته دغه د دشمنی معلومه ده او الله تعالی ته دغه د غمال کولاول هم معلوم دي چې په دې ځای کې لګي هر څه سره دي ځاګړي ورته سم سجر به څنګه خپل مال د دین په دعوت کې استعمالي به څنګه خپل سترګې د دین په دعوت کې استعمالي چا ور ورکړې چا دي دومره انتهایی ناشکر دی دومره انتهایی پټ سترګې دی الم نجعل له عينين ايا من الذي ورقي ذات انسان صاف وسترغي ولسانا او جبا وشفتين او دوشن وهديناه النجدين او من قبول ديت صاف ولاري نجدين سبيلين يو تجد عمر الزلالات يو انفاق دمار دبين دا اعراض فارا او بل انفاق دمار دخلائي دبين دا رول دا فارا نو جواب را تراو باسی بلا ولی نا نو چی کلا سرگی وطا اللہ تر کردی جبا و شوندی وطا اللہ تر کردی او داری وطا ام جوالا خوری دی نو دیجی اقبل استعداد سیزای که ولی نا استعمالی دیجی اقرد زای که ولی استعداد استعمالی فنقص حمل عصبتا پس دیوان داخل نشو عصبتا که تایبا فلک تحما اے فما فعدا دیور انخط العقبتا دریتا عقبا دریتا ویلشی دھٹائتا ویلشی دیور داخل نشر او دیور انخط دھٹائتا تو گھٹائتا کم گھٹائتا مراد دا کم غرطے نا مراد دے نو عام دا نسی غرطے نا مراد نزکوائی وما ادراك ما معلوم لتا تا ملعقبه تو چه شهدا کاشي سترا سترين تما كما ترى مراد نذرين مراد اي ادم خير نا كما مراد فك رقبتين دا ترتن مراد فك رقبتين هذا دور ذكر دا چې کومه اخلاقي درې دي نو هغه ته د نن ورځ ته لري په معاشره کې غلامان او مؤمنین دي او هغه د احسان محتاج او هغه پر احسان احسان بولې نه کړي دا الله تعالی د مال نه شکر کړي دا الله تعالی مال د دې لپاره ورکړو چې د دین دشمنانو لپاره استعمال کا د پیغمبر دا د اوس لپاره استعمال کا نه د دې لپاره په معاشره کې د چا سره احسان کا چې ته وینځه آزاد کا چې ته غلام آزاد کا چې ته روټه ورکا دا دې ته فار ورکړه نا اګاډی څه ده نو دا ځای نه مراد اخلاق او ګاډی ده فقره تبتين چې آتا د ول د یو کسي فقره تبتين عن رجل او حفص آتا د ول د یو یا د غلامینا او یا د جیل نه چې به خیر به بده په جیل کې پروت ده او اطعام او یا روته پرول فغریب باندې په یتیم باندې ورپسې مقبول دا روان او اطعام او یا خوراک کول دي فی یوم فارق ذی مطلب رومی یتیما په یتیم باندې سا مقرب چې رشته دار دي او مسکینا یا په یو مسکین باندې سا مقرب چې خاروال سا مقرب سا خوراک او ذکر د موتورات او مراد نه استقرار ذا افتقار چتی از والے دا مال کو اللہ تعالی دې لپاره ورکړو چې چا د وینځ په اساس آزاد کا غلام په آزاد کا او کې چې مظلوم پروت دی هغه په آزاد کا او رشتہ دار دې یتیم دې هغه ته روټه انتظام کا او بیا رشتہ دار دې خو یو مسکین دې او دې په اړه په هغه باندې وکړه او مسکین حساب کرا دې او مسکین ذا افتقارن ذا مطربتن کی دی طرف تا اشارہ شوا کہ بالکل اس سے شے وطر میں دمناس تا دفار کٹن نی دبدن دخارو نا دفتولو دفار کپلوم نی بزن کشان تی پخارو کلیت پلی سره کې دا مسجد په حقیقت کې هغه فقیر ته وایي چې هغه سره هیڅ شی نه وي. او دا کومه نه کوي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو مسجد یو فقیر دی. نو مسجد هغه محتاج ته وایي مل ليس له حد لا شيء چې هغه لپاره هیڅ شی نه وي. او فقیر هغه ته وایي چې هغه سره سنا سمالي خو لیکن کمی ته نصاب نه مالک ته نصاب نه هغه ته فقیر ویلی شي. او امام شافعي رحمة الله عليه بلا تسوى كنا هغه وایي فقیر هغه ته وایي چې هیڅ شی ورسره نه وي. او مسکین هغه ته وایي چې څه شی ورسره وي. هغه سوره کاف په دغه باندې آیت استدلال کوي وسفینته فکانت لمساکینا وایي کشتی وه مسکین هغه ته وایي چې کشتی کته صحیح. نو موږ ورته وپیو په دواړو آیتونو په منځ کې تعارض راغی. حتی اما السفینه فکانت لمساکینا او دلته مسکینا ځا مطلبه چې څه شی شي چې په کشتی کې ناست نو اوس باندې په خارو کې لکه کړی او بیا بدن یې صفای کړه. نو هلته کې هغه لام د لیک دپاره نه دی، هغه لام هغه د اجارې دپاره دی. اما السفینه هر چې کشتی وه فکانت لمساکینا اجاره هغه د مساکینو په اجارې په تور پردی کشتی چلوله هغې خپل مزیت کته وه دته وراله خبره هغه د کلام د تملیق دپاره نه دی بلکې د اجارې دپاره دی. نو کشتی هم خپله نو هغه هم پردی وه په مزدوریې چلوله. ثم كان من الذين يأتيهم آكساننا آمنوا إيمان رولي وتواصوا بالصبر وتواصوا أو وسيط كي يوم التا بالصبر بالصبر باني ده صبر نمرات بسيكم ده صبر على الإيمان وتواصوا أو وسيط كي يوم التا بالمرحمة بشفقة باني بالمرحمة اي برحمة على عباده إذا الله تعالى ده مخلوق سر بإحسان كو داخل کړي اولائک داخل کړي اصحاب المیمنه دادی ملګری د سعادت د سعادت او د یمن والے داخل کړي میمنه د یمن نړۍ. او الذین آکسان کفرو چې کفر کړل بی آیاتنا پایاتونو سمنګ باندې هم اصحاب المشکمتی دادی ملګری خاوت د بدبختی د شکم نړۍ او شؤم بدبختی دې لري. علیهم خدای باندې نار اور به مقصدون بند کړی شوی مقصدتون مطبقتون بند کړی شوی